highway, helping me to know my place. Pale green ghosts must take great care, release themselves into the air, reminding me that I must be aware. Piękny koncert. John Grant with the BBC Philharmonic Orchestra. Te smyczki, ja nie sądziłem, że te smyczki, że ta orkiestra tak genialnie zagra obok Johna Granta, że to będzie wszystko tak bardzo do siebie pasowało. Ale w sumie on uwielbia potężne brzmienie, no to chyba tak właśnie miało być. Do godziny 5 minuta. Ale żeby nie odchodzić zbyt daleko tematycznie, posłuchamy sobie Asafa. 3 minuty 47 sekund bluesmana z orkiestrą symfoniczną. 14. Sprawdzę jeszcze, żeby nie podać, bo ta informacja super ważna. Gdzie to było? Jest cała seria tych koncertów, a sobie zaznaczyłem. 14 marca Warszawa, klub Stodoła i 15 marca Kraków, klub Studio. Czy będzie sam, czy z zespołem? Bo z orkiestrą symfoniczną raczej nie, ale będzie genialnie. A teraz trochę przekłamiemy zegar i powiemy, że jest 5. Autopromocja. Już dziś w studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej w liście osobistej zaśpiewa specjalnie dla nas Jessie Ware. Zapraszam od 19. Piotr Metz. Autopromocja. It's 5 in the morning. Wherever you are, you're learning a language beginning with 5. I'm glad you're awake now to make it your scars. We do it all backwards. Wherever we are, talk. Thank you. się radocha. Na tych dwóch koncertach, znowu zgubiłem, ale zaraz znowu znajdę, 14 marca 2015 roku w Warszawie w klubie Stodoła i 15 marca, dzień później, w Krakowie w klubie Studio. Ten niezwykły bluesman. Może tu jest napisane, czy on będzie z zespołem, czy nie. To jeszcze poszukam i dam Państwu znać, a może Państwo sami wiedzą już, jak to będzie z tymi koncertami Asafa, bo do tej pory przyjeżdżał sam. A można go było zobaczyć w Ostrawie z zespołem. To chyba najbliżej naszego kraju. Pan Tomasz napisał takiego SMS-a, czy można jakąś muzykę dla prowadzących samochody teraz, czy dla podróżujących. Z największą przyjemnością, panie Tomaszu, wracam do Dainy Fuchs i do jej płyty Songs from the Road. Tell me I'm not drinking no more. baby, I really wanna find you. When I get up in the morning, I wanna be able to stand up in the morning. And I wanna find you. I really wanna find you. Yeah. No pocwałowałoby się za kierownicą przy takiej muzyce. Dana Fuchs, jej płyta Songs from the Road, płyta, którą napocząłem dla Państwa przed tygodniem, a dzisiaj ciąg dalszy. Tylko przy tym cwałowaniu proszę uważać, bo ślisko. Ślisko. W Tomaszowie zalewają kawę właśnie. Pan Piotrek pisze, że jakby ktoś miał ochotę, to proszę bardzo. No w sumie tak. Dla tych, co dziś w pracy, to chyba obowiązkowa pozycja. A teraz wracam do muzyki. Niemal rozpoczęliśmy nasze dzisiejsze spotkanie od doktora Johna. No niemal zaczęliśmy, bo jeszcze chwilę wcześniej był Tom Waits i The Flaming Lips, ale mówiłem, że ten utwór Gri Gri Gambo Jaja może się Państwu przydać. Gri Gri to taki amulet. To taka mała torebeczka zawieszona na szyi, by odpędzać złe, a zatrzymywać dobre. King Khan, znają Państwo, był w tym roku w naszym kraju. Razem z zespołem The Gri Gri wydał nowy album. Zaczyna się tak i to będzie bardzo pasowało. We'll be right back. Eirish Ahmad Khan, znany jako King Khan, pół Kanadyjczyk, pół Hindus, urodzony w Montrealu, mieszkający w Niemczech od 2005 roku, znany z swoich wcieleń jako King Khan and the Shrines i King Khan and the Barbecue Show. Tutaj razem z The Gri-Gri, King Khan. Cały album nazywa się Murder Burgers. I jest taką brudną opowieścią o muzyce, której już prawie nie ma, ale całkiem współczesną. Przenosimy się do Irlandii teraz. Tam bardzo popularna, na całym świecie trochę mniej. To też w dzisiejszych czasach nie jest częste, by ktoś jednocześnie wydawał płyty i prowadził karierę muzyczną, a z drugiej strony był wziętym aktorem i rozpoznawalnym. No ale tak jak mówię, raczej w Irlandii tylko. Mary Doyle Kennedy. Ale my znamy przede wszystkim tego pana, który razem z nią zaśpiewa. Sing to me, sing to me. Sing of a savior. Sing when nothing is bolder in. Nothing is braver than to sit out from shore, looking for harbor, than to sit out not knowing how near or how far there. Sing for them, sing for them, sailing from nowhere. Somehow they still find the courage to go there. When everything learned was that love is a favor, still they sit out seeking a savior. Sing, sing, sing to me. Wieczny chłopiec zawsze został rozpoznany. Mary Doyle Kennedy i Damien Rice. Taki prezent mikołajkowy od tej dwójki. Utwór nosi tytuł Sing. Michał pisze na naszej stronie mikrokosmos.info.pl: na Gold Shadow Tour Asaf ma być z zespołem. O, i to jest dobra informacja. Ale to w marcu, 14 i 15 w Stodole i w klubie Studio. A już w tym tygodniu, w poniedziałek we Wrocławiu, we wtorek w Krakowie, w środę w Warszawie i w czwartek w Gdańsku Lem. But I want his wings. I can shine even in the darkness, but I crave the light that he brings. Revel in the songs that he sings. My angel Gabriel. I am strong even on my own. Muszę powiedzieć, że zazdroszczę tym wszystkim, którzy znajdą czas, którzy będą mogli pojawić się na którymś z tych czterech polskich koncertów i przeżyć ten niezwykły głos i ten niezwykły nastrój, który na ich koncertach panuje. Lem na czterech. Wrocław, Stary Klasztor, Kraków, Fabryka, Warszawa, Basen i Gdańsk, klub B94, koncerty od poniedziałku do czwartku. No będziemy we władaniu tego głosu, ewidentnie. Czy możemy włączyć płytę teraz? To teraz może niech będzie tak, że teraz będzie część świąteczna, ta prezentowa dzisiejszego Mikrokosmosu. Ten sygnał musiał się pojawić. Wprost od Toma Waitsa, który jutro będzie obchodził swoje półokrągłe urodziny. Wszystkiego najlepszego. No i prezenty, bo odkąd wspomniałem i odkąd usłyszeliśmy kiedyś, dawno temu, po raz pierwszy, ale odkąd dzisiaj wspomniałem, że Halo ma być, to państwo piszą, dlaczego jeszcze nie teraz? No to teraz nadszedł ten moment, a zaraz potem ode mnie już kolejny utwór od Anne Brun. Nosić będzie tytuł Undertow. Przed tygodniem zadebiutowała z pełną płytą w Mikrokosmosie Linnea Olson. Ona tutaj przy Halo wspomaga Anne Brun właśnie. No to wszystkiego najlepszego. Remember those walls I built, baby, they're tumbling down. Didn't even put up a fight. They didn't even make up a sound. I found a way to let you in, but I never really had a doubt. Standing in the light of your halo, I got my angel now. It's like I've been awakened. Every rule I had you breaking. It's the risk that I'm taking. I ain't never gonna shut you out. Everywhere I'm looking now, I'm surrounded by your embrace. Baby, I can see your halo. You know you're my saving grace. You're everything I. It's written all over your face. Baby, I can feel your halo. Pray you won't fade away. Hit me like a ray of sun, burning through my darkest night. You're the only one that I want. Think I'm addicted to your light. I swore I'd never fall again, but this don't even feel like falling. Gravity can't forget to pull me back to the ground again.

I must get up for you, but I can't find it. What's up or what's down out here? I'm caught in your undertow. Caught in your undertow. Take me out to sea, Tak, Stockholm. My też bardzo dziękujemy. Anne Brun. A chwilę wcześniej Anne Brun razem z Linneą Olson i ten słynny utwór w tej wersji, którą bardzo lubimy. Nie tą oryginalną, tą bardzo lubimy. Zostały mi dwa nagrania. Dwa nagrania mikołajkowe takie trochę. Queen of Denmark na początek od Johna Granta. Utwór, który na koncertach wgniata w ziemię. Po koncercie Johna Granta, jeśli dobrze pamiętam, to właśnie po koncercie Johna Granta załamała się podłoga pod sceną na dwa lata temu. Tak, to było dwa lata temu na OFF Festiwalu. I to jest właśnie tego rodzaju utwór i go zaprezentuję. Na początek państwo piszą o tych prezentach mikołajkowych, że Lem i Gabriel jak znalazł na Mikołaja i życzenia. Gdyby państwo chcieli podzielić się życzeniami, to również zapraszam na stronę mikrokosmos.info.pl. Tam już pierwsze padają mikołajkowe. Za oknem ślisko. No to może będzie odrobinę śliski temat, ale utwór jest niesamowity. Jeszcze z orkiestrą Queen of Denmark, John Grant. I wanted to change the world, but I could not even change my underwear. And when the shit got really, really out of hand, I had it all the way up to my hairline, which keeps receding like my self-confidence, as if I ever had any of that stuff anyway. I hope I didn't destroy your celebration, your bat mitzvah birthday party or your Christmas. You put me in this cage and threw away the key. It was this us and them shit that did me in? You tell me that my life is based upon a lie. I casually mention that I pissed in your coffee. I hope you know that all I want from you is sex. To be with someone who looks smashing in athletic wear. And if your haircut isn't right, you'll be dismissed. You'll get your walking papers and you can leave now. I don't know what to want from this world. I really don't know what to want from this world. I don't know what it is you want to want from me. You better have no right to want anything from me. Why don't you take it out on somebody else? Why don't you pull the shit out of somebody else? Why don't you tell somebody else? Yes, sir. Who's gonna be the one to save me from myself? You better bring your stun gun and perhaps a crowbar. You better pack a lunch and get up really early. And you should probably get down on your knees and pray. It's really fun to look embarrassed all the time. Like you could never cut the mustard with the big boys. I really don't know who the fuck you think you are. I can see your license and your registration. I don't know what to want from this world. I really don't know what to want from this world. Don't know what it is you want to want from me. Really have no right to want anything from me at all. Why don't you take it out on somebody else? Why don't you pour the shit out of somebody else? Why don't you tell somebody else? Yes, sir. Jesus says, I'm coming here to pick you up. You'll still be sitting right here 10 years from now. You're just a sucker, but we'll see who gets the last laugh. Who knows, maybe you'll get to be the next queen of A nie mówiłem? Queen of Denmark, John Grant. I to praktycznie wszystkie prezenty, jakie na dzisiaj przygotowałem. Został mi jeden, ostatni. Community.